शिवाय ने एक नजर आर्य को देखा तो उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ नजर आ रहा था। शिवाय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आर्य के सिर पर बांध दिया। शिवाय ने कहा, तू जानता है कि मैं ऐसी कोई डील नहीं करता जिसमें किसी लड़की की स्मगलिंग करनी हो। रघुवंशी परिवार लड़कियों की इज्जत करता है और मैं ये परंपरा नहीं तोड़ सकता। अब तू जा सकता है। अजय ने हंसकर कहा, अबे शिवाय कौन सी दुनिया में जी रहा है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अगर अभय को ये लड़की पसंद है तो एक रात के लिए दे देना। वैसे भी इस लड़की को देखकर लग रहा है कि ये तेरी किसी नौकर की बेटी होगी। अजय की बात सुनकर राजवीर की बौहें भी तन गई थी, लेकिन वो शिवाय के सामने रिएक्ट नहीं करना चाहता था। अगर राजवीर मजबूर नहीं होता तो अब तक अजय की बत्तीसी तोड़ चुका होता। शिवाय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, मैंने कहा ना, मैं इस लड़की को नहीं दे सकता। अब तुम दोनों भाई जा सकते हो। अभय ने कहा, अब एक लड़की के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल रिलेशन खराब कर रहा है। शिवाय और राजवीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये बात सच थी कि शिवाय ओब्रॉय के साथ फाइनेंशियल रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। शिवाय ने फिर से कहा, ये लड़की माइनर है, बेकार में तुम दोनों किसी केस में फंस जाओगे, रहने दो, चलो जाओ। अभय ने कहा, अच्छा माइनर है तो तेरा दिल बहला सकती है लेकिन मेरा नहीं। अरे दे दे दो घंटे की तो बात है, मैं कौन सा इससे शादी करके घर लेकर जाने वाला हूँ। अच्छा चल यार, तेरे लिए एक कंसेशन, एक घंटे के लिए ही दे दे। शिवाय समझ गया था कि अजय और अभय नहीं मानेंगे। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने गुस्से में आर्या की बाजू पकड़ी और उसे झंझोर कर कहा, चुपचाप उस फाउंटेन के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ। छुईमुई ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप फाउंटेन के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फाउंटेन का पानी आर्या पर गिरा तो उसका पूरा बदन भीग गया, उसकी शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गई थी। इसीलिए आर्या फाउंटेन के नीचे पलट कर बैठ गई ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। आर्या ने डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। शिवाय ने कहा, यह लड़की तुमसे 20 कदम की दूरी पर है, अगर तुमने ये 20 कदम तय कर लिए तो लड़की तुम्हारी। शिवाय के मुंह से यह बात सुनकर राजवीर को गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि शिवाय ने अजय और अभय को वो लड़की ऑफर कर दी है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया। शिवाय ने आवाज लगाई, शौर्य। शौर्य जो गार्डन की दूसरी तरफ काम कर रहा था, शिवाय की आवाज सुनकर वहां आ गया, लेकिन शौर्य ने कुछ कहा नहीं। वो शिवाय का ऑर्डर सुनने के लिए खड़ा हो गया। शिवाय ने कहा, शौर्य इन्हें छुईमुई चाहिए, वो रही छुईमुई। शौर्य ने हैरानी से पलटकर देखा तो आर्या फाउंटेन के नीचे पलटकर बैठी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया हुआ था। शौर्य आर्या की बस पीठ देख पा रहा था। शौर्य कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अजय ने अभय से कहा, अब देख क्या रहा है, ले आओ उस लड़की को। अभय ने जैसे ही पहला कदम रखा, शौर्य ने एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। अजय ने हैरानी से शौर्य को देखा और बोला, एक वेटर की इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को हाथ लगाए। इतने में शौर्य ने अजय के मुंह पर भी एक पंच चढ़ दिया। शौर्य कराटे चैंपियन था। शौर्य ने अभय और अजय को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था, लेकिन गुस्से में एक भी शब्द उन दोनों को नहीं कहा। शौर्य अंदर ही अंदर इस बात से सुलग रहा था कि उन दोनों भाइयों ने उसकी बहन पर गंदी नजर डाली थी। अभय और अजय दोनों शौर्य से बुरी तरह पिट रहे थे। अजय और अभय के बॉडीगार्ड उन दोनों को पिटता हुआ देख रहे थे। अभय ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, देख क्या रहे हो, मारो इसे। बॉडीगार्ड हरकत में आए और शौर्य को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। शौर्य ने उन चारों बॉडीगार्ड्स को भी एक एक करके जमीन पर पटक दिया था। शिवाय तो पॉकेट में हाथ डालकर बस ये लड़ाई देख रहा था। शौर्य ने अकेले ही अजय, अभय और उन चारों बॉडीगार्ड्स को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। शौर्य जैसे ही सबको मारकर आर्या के पास जाने लगा, अजय ने उसके पीछे बोतल से वार किया, लेकिन बोतल शौर्य के सिर पर लगती उससे पहले ही शिवाय ने पकड़ लिया। शिवाय ने अजय को एक पंच मारकर कहा, शेर अकेला लड़ रहा था और तुम कुत्ते झुंड में, फिर भी बेईमानी पर उतर आए। शौर्य ने पलटकर शिवाय को देखा। शौर्य गुस्से में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शौर्य आर्या के पास गया। आर्या अब भी चुपचाप मुंह छुपाए बैठी थी। शौर्य ने आर्या को हाथ लगाकर कहा, बच्चा उठो। आर्या उठ गई। शौर्य ने आर्या के गाल की तरफ देखा जिस पर थप्पड़ का निशान साफ नजर आ रहा था। शौर्य की एक आंख से आंसू गिर गया। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं बच्चा मैं तुझे कब तक बचा पाऊंगा, कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा टूट ना जाए। शौर्य ने अगले ही पल मन को समझा लिया और बोला, बस दो दिन और फिर हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आर्या ने कसकर शौर्य को गले लगा लिया। आर्या ठंड से कांप रही थी। शौर्य को उम्मीद भी नहीं थी कि शिवाय उसकी हेल्प करेगा। शौर्य ने अपनी शर्ट निकाली और उसी से आर्या के हाथ और पैर को पोंछने लगा। शौर्य की बॉडी शिवाय देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन कहा, इसने तो मुझसे ज्यादा अच्छी बॉडी बना ली, साला कमीना, मुझसे एक घंटा जिम ज्यादा करता है। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, इन लोगों को मेंशन से बाहर फेंक दो। शिवाय ये कहकर अपने कमरे में चला गया। राजवीर ने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने अभय, अजय और उनके बॉडीगार्ड्स को मेंशन से बाहर निकाल दिया। राजवीर ने आर्या को देखकर कहा, सर्वेंट क्वार्टर में कपड़े हैं, जाकर पहन लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और सर्वेंट क्वार्टर में जाकर वो लोअर टी शर्ट पहन कर आ गई। पार्टी के सारे लोग जा चुके थे। आर्या और शौर्य गार्डन साफ कर रहे थे। शिवाय उन दोनों को अपने कमरे की बालकनी से देख रहा था। शिवाय की नजर बार बार आर्या के गाल पर जा रही थी, जहाँ उसने थप्पड़ का निशान देखा था। शिवाय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शिवाय आर्या को काम करते हुए देख रहा था तो उसे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ दिव्यांश आज दृष्टि के पास नहीं गया। वो स्टडी रूम में ही लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके ख्यालों में रिया की जगह दृष्टि ने ले ली थी। दिव्यांश काम में ध्यान लगाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा था। उसका ध्यान बार बार दृष्टि के मासूम चेहरे पर जा रहा था। वो आंखें बंद करता तो भी उसे दृष्टि दिखाई देती, और आंखें खोलता तब भी उसे दृष्टि दिखाई देती। दिव्यांश अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। दिव्यांश अपनी फीलिंग को रोक रहा था। दिव्यांश दृष्टि के पास जाना चाहता था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ दृष्टि दिव्यांश का वेट कर रही थी। दृष्टि दिव्यांश का वेट क्यों कर रही थी, ये बात दृष्टि भी नहीं जानती थी। दृष्टि और दिव्यांश के बीच पिछले 2 दिनों से कोई बात नहीं हुई थी। दृष्टि और दिव्यांश के बीच पहली मुलाकात में ही बातें हुई थी, या कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच बस खामोशी थी और फिर फिजिकल रिलेशन। दृष्टि के मन में भी हजारों सवाल उमड़ रहे थे, जिसे दृष्टि दबाना चाहती थी। हो ना हो, दृष्टि के दिल में दिव्यांश के लिए जगह बन गई थी, और दिव्यांश के दिल में तो दृष्टि के लिए घर ही बन गया था। लेकिन दिव्यांश अपनी इस फीलिंग को दबाना चाहता था। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसे दृष्टि अच्छी लगने लगी है। अभी तो दोनों ने सिर्फ 2 ही दिन बिताए थे और उन्हें एक दूसरे से लगाव हो गया था। दृष्टि को दिव्यांश के बारे में सोच सोच कर घुटन महसूस होने लगी। दृष्टि ने बबीता आंटी को आवाज लगाई, लेकिन शायद बबीता आंटी मेंशन में नहीं थी। दृष्टि अंदाजे से कमरे से बाहर चली गई और सीढ़ियों से होते हुए गार्डन में आ गई। दृष्टि ने फिर से बबीता आंटी को आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी उसे आवाज के बदले कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ दिव्यांश भी आज स्टडी रूम में बेचैन घूम रहा था। वो आंखें बंद करता तो उसे दृष्टि दिखाई देती, फिर वो झटके से आंखें खोल देता। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन दिव्यांश ने डिसाइड कर लिया था कि वो दृष्टि के पास नहीं जाएगा। दिव्यांश को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि उसने दृष्टि के साथ गलत किया है। दिव्यांश को गिल्ट हो रहा था, लेकिन उसकी कोई भी फीलिंग उसके ऊपर प्रॉपरली हावी नहीं थी। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। दूसरी तरफ दृष्टि गार्डन में धीरे धीरे घूमने लगी। दृष्टि की साड़ी का पल्लू हवाओं में उड़ रहा था। दृष्टि ने ध्यान नहीं दिया और वो दिव्यांश के ख्यालों में बहती हुई स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई। दृष्टि दिव्यांश के ख्यालों में पूल के आसपास चक्कर लगाने लगी थी। उसने महसूस ही नहीं किया कि वो पूल के आसपास खड़ी है। अगले ही पल दृष्टि का पैर स्लिप हो गया और वो पूल में जा गिरी। दृष्टि पूल में जैसे ही गिरी, उसने अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। दृष्टि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाई। दृष्टि कंटिन्यूसली अपने हाथ पैर मारे जा रही थी। मेंशन में कोई नौकर नहीं था। शायद बबीता आंटी भी आज मेंशन में नहीं थी। मेंशन में बहुत शांति थी, जिसकी वजह से दिव्यांश के कानों में पानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। दिव्यांश को ये समझते देर नहीं लगी कि शायद बाहर कोई प्रॉब्लम है, और अगले ही पल दिव्यांश के दिल ने कहा, कहीं दृष्टि को कुछ हो तो नहीं गया। दिव्यांश स्टडी रूम से भागता हुआ बाहर आया तो उसने पूल में दृष्टि को छटपटाते हुए देखा। दृष्टि को ऐसे देखकर दिव्यांश की तो सांस ही रुक गई। दिव्यांश ने सेकंड भी नहीं लगाया और वो पूल में कूद गया। दिव्यांश ने दृष्टि को पानी से निकाल दिया। वो ठंड के मारे कांप रही थी। दिव्यांश को इस वक्त दृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ही उसकी पर्सनालिटी गुस्से वाली थी, ऊपर से उसने दृष्टि को मुसीबत में देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। दिव्यांश दृष्टि को गोद में उठाकर मेंशन में आ गया और सोफे पर बैठाकर उसके हाथ पैर रब करने लगा, लेकिन दृष्टि की कंपन कम ही नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने दृष्टि को डांटते हुए कहा, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चल सकती क्या? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो अब तक स्वर्ग सिधार गई होती। जब स्विमिंग करनी नहीं आती तो पूल के पास क्या कर रही थी? दृष्टि बुरी तरह कांप रही थी। बोलने की हालत में तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। दृष्टि दिव्यांश को बताना चाहती थी कि हाँ मैं अंधी हूँ, लेकिन बता नहीं पाई। कंपन की वजह से उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दिव्यांश ने जब देखा कि दृष्टि की कंपन कम नहीं हो रही है तो दृष्टि को गोद में उठाकर कमरे में आ गया। दिव्यांश ने दृष्टि को बेड पर बिठाया और उसे टॉवल से साफ करने लगा, लेकिन दृष्टि की कंपन कम ही नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने कमरे का हीटर ऑन कर दिया। दिव्यांश की नजर दृष्टि के कपकपाते हुए होंठों पर गई, जो दिव्यांश को सिड्यूस करने के लिए काफी थे। उसने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, क्या कर रहा है दिव्यांश, इस लड़की के पास आता है तो तुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं होता? आज तक कितनी लड़कियों को देख चुका है, लेकिन इस लड़की में ऐसा क्या है कि इसके करीब जाने का मन करता है तुझे? दिव्यांश ने आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दृष्टि के करीब नहीं जाएगा, लेकिन कुदरत ने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर दी कि वो दृष्टि के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाया। दिव्यांश ने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन दृष्टि इतना कांप रही थी कि उसने दिव्यांश को कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या शिवाय अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा? क्या अजय और अभय अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे?